Bueno, pois viñamos de Santiago e vámonos a Monforte de Lemos. E vamos a ese apartado de quen che preguntou. E ali, pois, ao outro lado, pois temos o noso compañeiro, Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como estamos aí por ese Monforte? Pois por aquí estamos ben. Moi ben, eso é bon. Estamos ben, non hai queixa ninguna. Aínda que o tempo está un pouco da gran maneira. Bueno. Primavera, pero quere chover, fai frío pola mañá, calor polo mediodía. Polo mediodía. Bueno, a típica inestabilidade meteorológica de... O típico, non? De esta época, pero bueno, todo demais ben. Estuvemos a falar cun amigo teu. Sí, non me deu tempo a chegar ao ordenador para poder escoitalo. Seguro que me puñía os dentes longos, verdade? Sí. De xamón, de cortar xamón. Aprendentes bueno. Algo, polo menos? Sí, home, algo sí. Sí. Ademais, isso comenzou aquí en San Boi. Ostras, mira que pequeno é o mundo. Sí, isso comenzou aquí en San Boi, na Feira da Purísima. Ostras, mira que pequeno é o mundo, eh? Sí. Ah, pois non sabía eu eso. Baixareime a... Pois... O programa escoitarei no con calma, cando teña un pouco máis de vagar. Sí. E xa pues, escoitarei a entrevista. Sí. Empezou en San Boi, mira ti. Sí, dice que a primeira vez que saliu de Galicia para competir foi aquí a San Boi. Pois pues mira, e aprendestes algo logo? Algo que non soubera, desinteresante. Hombre. Moitas cousas, non? Moitas cousas, e aparte de eso, eu vi un vídeo del cortando xamón, e desde logo xa lle dixen, ti non deixas nada pro can. Deixa su oso totalmente pelado. Pero unha maneira de cortar o xamón, claro, hai que ter unha certa maestría, hai que ter, claro, como se suele dicir, hai que ter boas ferramentas. Eu non podo cortar, como tiño visto algún, dixen, se me cortas o xamón co coitelo de cortar a carne, mal podes cortar. Cada cousa ten o seu... Como dicía unha paisana, cada cousiña é po que é e o zapatiño pope. Exactamente. Entón, o bo cortador de xamón seguro que ten que ter unha boa ferramenta. Os coitelos, sí. Pois... Home, ben afiados. Ben afiados para empezar. Segundo, non vale calquera coitelo, como dices ti. Non vale calquera coitelo. Ten que ser coitelos, pois, xa propiamente ditos. Que claro, tamén hai coitelos agora... que, en fin, pre que non te non che, que leve sempre a mesma liña de cortar xamón, pero eso non lle chamo, en fin. Esas modernidades non... Vaya, que non van comigo. Cortar o xamón tens que ter o coitelo ben a fila, diño, e despois saber cortalo e ter paciencia. Ter paciencia para cortar o xamón. Claro. E ter, pois, co xamón teia, pois, máis ou menos curado. Non duro como un... Como un collo, como un penedo. Nin tampouco sen curar. Exactamente, porque entonces xa non é xamón, é carne. Claro. E da outra maneira, pois tampouco é xamón. Ás veces temos mercado algún xamón, sí. Destes que non saiu medio cru, sí. Sen curar ben, é o que dix ti, pero estás comendo carne, non é... Exactamente. Non presta. No, pois sí. Ademais, xa cando falei con el, que xa lle dixen... que fueras ti quen me pasaras, sí, que non sei, aí para maio taredes algo xuntos, non sei que me dixo aí de facer en Monforte. Sí, esta fin de semana non, a seguinte, na ponte de maio, sí. Vai a ver aquí en Monforte, no mercado de abastos, sí. Un mercado temático sobre o embutido. Exactamente, iso me dixo. Entón, el virá pues, facer unha demostración de corte de xamón o sábado a mediodía. Uh-huh. Entón, un pouco para amenizar e darlle así, darlle pues, espectacularidade. Hombre. Un pouco de prestixio ao evento, para que tamén é o atractivo de ter aquí o mellor cortador de xamón de España. Hombre. Ese día, pues, que a xente se anime máis a visitar o mercado. Uh-huh. A poder ser, pues, levar as bolsas cheas de embutido de empresas de aquí da zona. Exactamente, que é o que interesa. Correcto, o sea que moi ben con José Manuel logo, non? Sí, moi ben, unha maravilla de home. Bueno. Unha maravilla de home. Bueno, pois... Estás solo hoxe por aí? Sí, hoxe estou eu solo, porque temos un fichaxe para que nos fale do deporte galego. Ah, moi ben. Sí, pero hoxe tuvo que facelo por teléfono porque é un rapaz que está traballando, en fin, é informático tamén, non? E ademais é técnico de son. E entón, pois, se ve que tiña que facer algún traballeño, fixémolo por teléfono, pero normalmente, pois, ven aquí ao estudio. Moi ben, bueno, pois... E o Xulio, pois, está derruada. Está derruada, hoxe deche día de asuntos propios. Exactamente. Moi ben. Bueno, pois por aquí, que vos podo contar esta semaniña? Malos datos no tema paro. Sí. Galicia é a terceira autonomía na que máis subiu o paro neste primeiro trimestre. Mira que o mes pasado houve bons datos a nivel xeral. Sí. Que eso dos gromos verdes, ah, sí, os que gromos. Tanto se fala, agora xa está de modo o concepto. Sí. Gromos verdes, non? Como lle chamarías ti? Gromos verdes ou abrollos verdes? Eu abrollos verdes. Abrollos verdes mellor, non? Sí. Outro día tiven un debate polo Facebook e chamelle gromos ou das patacas. Sí. E bueno, creei un debate moi interesante, eh? Ao final a xente que lle chamaba xérmolos, outros grilos, os grilos das patacas, sí. Outros ollos. Outros xurumelos. Sí. Imagínate o que dá de si. Eu, por exemplo, onde o léxico, o léxico en Galicia, sobre todo das cousas do campo, eh? Sí. Por exemplo, onde son eu, na miña casa, pois dicimos cando as patacas pois están sacando, dicimos os grilos. Correcto. Digo, e a pataca está grilando. Efectivamente, por Quiroga tamén. O que pasa que eu, non sei, como estábamos agora a falar de gromos, sí, en canto a brotes, bueno, abrollos, pero os gromos son, por exemplo, cando... Gromos son os das flores, os das plantas. Exactamente. Os das plantas sí que son... Ou dos árbores, están gromando. Exactamente, están gromando as plantas. Exactamente. E o das patacas, especificamente, é certo que aquí tamén, por esta zona, chamanlle grilos. Sí, sí. Están grilando as patacas, mira que grilos teñen. Sí. Xa non sei se valerán para plantar. Exactamente. Pois, bueno... Falando de gromos verdes, que é o concepto ahora de moda pa ilustrar que a economía está empezando a tirar para diante, a que mellora, sí, a que se ven boas expectativas económicas, parece que estamos saindo da crise, bueno. Sí, muy. Este mes de atrás parece que o tema paro a nivel xeral, a nivel nacional, pues a verdade é que os datos eran moi bons. Despois de facer un resumo do un balance do primeiro trimestre, atopámonos que Galicia está no terceiro posto de comunidades nas que máis subiu o paro. O sea que non é un dato para nada alentador, non. É un dato que non lle vai axudar nada de momento ao goberno actual galego de cara ás eleccións que se aproximan, as municipais, perdón. Okay. E bueno, os datos da EPA deixan unha suba de 12.000 persoas máis anotadas nas listas oficiais de desemprego. Os sindicatos critican a falta de actuación da Xunta, mentras que o presidente do goberno destaca que baixa o paro en termos interanuais e o líder do PSOE promete derogar a reforma laboral se saen... Se saen elixidos, non? Exactamente. Entón, bueno, cada un, como sempre, sabes, fan as lecturas ao seu favor. Cada un conta a feira como lle vai nela, din. Claro. En este caso, cada un conta a feira como máis lle interesa. No caso dos políticos, xa sabes, contan a feira sí, como máis lle interesa. Barren pa a súa casa e arriman a brasa a súa serriña. Entón, bueno, o que é obxectivo, con datos na man, é que é a terceira autonomía na que máis subiu o paro. A partir de aí, son cousas coyunturais. Ou Galicia é un sitio distinto e aquí a economía vai máis a ralentí, pero o dato obxectivo é ese, que subiu o paro e que estamos... É moi mal situado nese sentido. O sea, que a economía galega, en canto a creación de emprego, mal. Parece que sempre estamos chorando co mesmo, pero bueno, é unha realidade. O día que cambie, pois diremos o contrario. Pero bueno, que se poñan as pilas, que ten que poñelas. Exactamente. E máis agora. E máis agora, pois que veñen eleccións autonómicas e... Sí, bueno, agora van intentar poñer un pouquiño as pilas. Pero xa que eu penso que en moitos outros casos chegaron xa tarde. Pero o peor, xa sabes, Armando, é que se poñan as pilas nesta recta final para ganar as eleccións e despois se volvan a relaxar. Exactamente. Que é o que, por desgracia, adoita pasar en moitos casos. Por eso digo. Exactamente. Bueno, pois que máis? Deixando o tema do... Do paro. Do paro a un lado. Este fin de semana, aquí en Monforte, imos ter unha xuntanza de profesionais da creación e da xestión cultural. Uh-huh. Vai ser unha xuntanza interesante, porque nunha iniciativa pois privada e un pouco, se me permites, casi espontánea, de aquí dun grupo de empresas, uh-huh, que se dedican a creación, a xestión e organización de eventos, pois decidiron facer unha xuntanza para ver como está o sector na zona, e incluso cunha repercusión a nivel de Galicia, a ver como está, e tamén intentar, pois eso, facer rede, crear rede, botarse unha man e darlle un pulo, dende un punto de vista mellor máis profesional, á cultura. A base do tema é o de sempre. Eu e outra xente que vivimos mundo, estivemos, por exemplo, no meu caso, en Cataluña, comparas o tema cultural en Cataluña, por exemplo, compáralo con Galicia, e, como a sempre aquí, mira que son galego, pero hai que dicilo, imos sempre por detrás, imos por detrás e moi a modo, pase niño, sí, sí, imos chegando a cousas que xa hai anos que se conseguiron en Cataluña, por así dicilo, e que imos chegando, pero hai un ritmo daquela maneira, lento e parsimonioso. E o tema da cultura, que é o que se vai tratar este fin de semana, é darlle o prestixio de que a cultura hai que pagala e hai que valorala. En Cataluña, ben o sabes ti, sí, que os centros cívicos e a cultura en xeral ten un prestixio moi grande. Hombre. A xente xa ben educada da casa, sabe o que é a cultura e que a cultura hai que pagala, e cando vas a un teatro, aínda que che poda parecer ás veces cara a unha entrada, que o pode ser, sí, non discutes que haxa que pagala. Non. E se vas a un centro cívico e te apuntas a unha actividade, non discutes que haxa que pagar por ela. Non. E pode che parecer cara, ou máis cara ou menos cara, pero sabes que hai que pagar por ela. Pois o que está pasando aquí, está costando, digamos, é aceptar esa realidade. A xente aquí, claro que nos estamos apuntando ás actividades, estánse facendo moitas cousas culturais, moitos eventos, e cada vez máis. E o tema dos centros sociais, asociacións de veciños, asociacións culturais, cada vez hai tamén máis oferta cultural. Uh-huh. Que pasa? Que a oferta cultural, na maioría dos casos, por non decir en todos, é de balde. Claro. É pagada polo concello, ou a un prezo case ridículo. E a xente, aínda non entra na cabeza, que ten que pagar por iso. Dá por feito que, bueno, teno que poñer o concello, xa o poñerá. Se é gratis, vou, se non é gratis, non vou. Como vou pagar eu para facer yoga? Claro. Como vou eu pagar para... Sí, para facer natación. Para facer natación. Ou para facer un curso de memoria. Exactamente. Ou para facer un curso de iniciación de... Claro. Pues, para poñerme o día de como funciona a internet, as redes sociais e a tecnoloxía. Pois ben, un pouco trata de concienciar nese sentido a xente, como cando se organiza algún tipo de evento na Casa da Cultura ou en algún bar, que a xente aquí é moi reacia a pagar. Sí, sí, dá por feito que, bueno, se a xente fai algo no bar, pois xa pagamos consumindo. Exactamente. E costalle pagar 3 ou 4 euros ou 5, sí, para ver o mellor unha actuación na Casa da Cultura, dando por feito que, bueno, xa pagará o concello e as poñas, se non as pon, pois non imos. Claro, pero é que non se dan conta de que se as paga o concello, tala pagando ti igualmente. O valor que tens que dar á xente que fai a esta labor. Exactamente. Mira, unha vez, escoitándovos o programa, pues, dende a miña casa, tiñades aí, bueno, a outro lado do fio telefónico, dende Vigo, creo recordar, a un home que non sei se era actor ou produtor teatral. Sí, sí, sí. Non me acordo ahora do nome, se o sabes ti dimo. Podía ser Alfonso Becerra. Podía ser. Mira. Sí, que é de Becerra, concretamente, está en Vigo. Pois mira, que creo que foi esa persoa. Pois mira, de todo o que falou para mí moi ben. Sí, sí, sí. Deixou un par de ideas moi claras e hai que quedarse con elas. Unha, que realmente a cultura está xa aportando un enriquecemento, unha formación, claro, máis alado personal. Sí, sí, está enriquecendo culturalmente. Entón, eso vai na mochila e non pesa nada. Non. E vai te axudar máis que te vai perxudicar. Exactamente. Entón, todo eso hai que pagalo. Sí, claro. A educación pagámola todos a través dos impostos. Pois, claro, a cultura non deixa de ser educación, formación en coñecementos. Exactamente. Entón, claro, tú vas a ver unha obra de teatro, tú vas a ir moito cunha formación intelectual e sendo mellor persoa que eras ao principio. Exactamente. Que queres aproveitar, entón, claro, se non vas, se non pagas eso, e cho dan de balde e non lle das valor. Pois, aí falou moi ben, e quedome con esa idea. Sí, a cultura, hai que empezar por darlle ese valor e ver que nos está aportando algo. Sí, exactamente. Porque iso é o mismo, se ti lees moito, sempre tens máis facilidade de palabra, de entenderte, de hasta escribir, pero tens que ler. Dice, o outro día falaba un escritor que, vaya, nun canal destos, que dicía que si, por exemplo, un señor se xubilaba, dice, vamos supoñer, ese señor se xubila e non busca unha alternativa, xa non co mismo traballo, pero o outro que lle dé esa vivez, esa maneira de falar, de seguir, pois, desarrollando a memoria, pois nunca padecerá. Ora, si, por exemplo, tú te xubilas e dices, ala, vou dar un paseo, miro a horas, é a hora de comer, ala, durmo a siesta, ala, salgo a dar unha voltinha da tarde e tal, sigue este pechando, e non sirve para nada o que fixeche. Correcto, pois a eso ímos un pouco, que a xente aquí, aínda que coste, pouco a pouco se vai convencendo de que estas cousas teñen un valor e de que estas cousas pois hai que pagalas. Non ímos discutir o prezo, pero claro, o que sí queremos é concienciar de que todo o cultural hai que pagalo e non hai que pois eso, non hai que desprestixialo ou pensar que a cultura, toda a cultura se reduce a escuitar unha banda ou unha orquesta e tomar uns viños. Exactamente, porque ti vas, por exemplo, ver un concerto, pois tens que darlle valor a esa xente que está nese concerto traballando. Tú vas ver un outro tipo de actuacións, un artista, un monologuista, tal, pois tens que darlle ese valor. Tens que darlle valor que ese home, esas persoas ou esas persoas traballaron moito de antes para salirem a CEA. Claro. Pois un pouco, partindo desa base, é de coñecernos, tratar de crear rede para botarnos unha man entre todos, de delegar e de poder colaborar todo ese tipo de empresas e iniciativas que temos algo que ver co cultural, e despois a xente ir, na medida do posible, que vaya entendendo que bueno, que hai que eso, darlle un prestixio á cultura e empezar a saber que ten un valor e que hai que pagar por ela. Exactamente. Porque senón, o que che digo, aquí fixéronse agora en un centro, inaugurouse non hai moito un centro cívico aquí en Monforte, e fixose o primeiro trimestre de actividades que empezará este mes, e a verdade é que as actividades que se puxeron, que se ofertaron, bueno, como eran de balde, encheron os cursos, pero en dous días. Claro. En dous días. Sei por outras experiencias que ás veces cando pos un curso, un obradoiro, como da moita variedade que podes atopar os centros cívicos de Barcelona dende hai moitísimos anos, é un prezo razonable, pois aquí eu creo que non, bueno, non habería ninguna terceira parte da que se apuntou agora. Claro. Entón, se estás fomentando que isto sempre é de balde, a xente vai pensar, bueno, se é de balde, pois que siga sendo de balde. No. Pero máis que seguro, ten en conta que cando cheguen, por exemplo, un mes e medio, que empezan, dices, pro mes que ven, non? Este mes, abril. Neste mes, bueno. Pois cando chegue xunio, hai a mitad da xente solo. E tamén, mira, acabas tamén de dar na outra tecla, que moita xente di, como son de balde, hai xente que dirá, bueno, non me acaba de convencer, ou por aburrimento, ou por, como non pagache, claro, pois as dúas semanas xa te vas para casa. Ou xa deixas de ir á actividade a que te apuntaxe. E todo eso é, pois, en parte, non porque non che guste, a veces é porque, como non apagaxe, non che vale o carto, non a valoras. Voume, Exactamente. Ahora, cando apagaxe, digo, bueno, pois xa que apaguei, teña que aproveitar. Exactamente. Porque, por eso, pois é o que nos está, o que vexo, noto a faltar aínda por aquí. Sí, sí. E iso hai que traballalo e requiere aínda de moitos anos de reeducación. Exactamente. Es que hai que, eu penso que hai que reeducar a xente. Porque, mira, os que os hai, e cada vez igual máis, os retornados, xente que se xubila e volve para aquí, notas que ven con ese chip que xa non che discute se hai que pagar ou non hai que pagar, se apunta a todo. Hai un, mira, que no centro social da Pobra do Bollón, mira, puxeron un obradoiro de xinaxe polas mañas. Bueno, eu vou me apuntar, eu nin o penso. Mira, que puxeron un obradoiro De pintura moi forte, oye, pois pues mira, eu tamén me apunto, hai que pagar algo, hombre, haberá que pagar. Veñen claro. Con outro chip. Sí, sí, sí, sí, sí. Que os de aquí. E sí. Entón, bueno, todos andará. Claro. Entre os asistentes, vai ser o día 25, vai haber relatorios, o sea que cada proxecto ten que, ali na sala de actos, ten que ensinar e dar a coñecer o seu proxecto, haberá relatorios pola mañá e pola tarde, con descanso, e despois pola noite unha xuntanza de final de balance nun bar de aquí de Monforte. Entre os participantes están Faino Estudio, ACV Galicia, Air Manager, Producción Alberto Montes, que temos por aquí, o sea, estamos nós tamén presentes, unha empresa de recreación cultural histórica, estará a Escola de Música Moderna de Monforte, unha BAM Records, un selo discográfico, estarán Páramo Pictures. ¿Sabes quen son Páramo Pictures? No. Son uns rapaces que están facendo vídeos así de paródicos, de coña, os que fixaron a Bertolina. Sí. Bueno, pois pues ahora están facendo máis vídeos dese estilo, e a verdade é que nas redes sociais están sendo, bueno, unha auténtica sensación. Están facendo vídeos así de parodia, sobre a cociña de autor, sobre o videoclip de Enrique Iglesias, pois van a estar tamén presentes o sábado pola tarde. Ostras. Haberá empresas tamén de producción audiovisual. Claro. E despois haberá tamén empresas que terán ali uns pequenos stands para ensinar os seus proxectos. Claro. O sea que, bueno, a ver que sae daqui. Pois iso é unha cousa boa, por exemplo, se a xente o colle con ganas, que non diga que se un día ten que facer unha cousa, pois cal teña que facer, non sei, xente que ten que ir, pois, por exemplo, ser unha persoa un pouco maior de edade, ten que ir ao médico, ten que facer, pois, en fin, terá que facelo, non? Pero se, por exemplo, está o obradoiro que é de pintura, outros que hai o apartado que, pois, que queren ler, poden ler, o apartado de que poden, en fin, hasta incluso de cousas que o mellor non valen moito, pero exercicias, e entón, pois, hasta o mesmo os telares, non sei, moitos traballos de mans, como se suele dicir, non? Claro, claro, eso, o que che digo, aquí hai que, pois, esperar, darlle paciencia, ter paciencia, darlle tempo a todo, e a xente, pois, vai acollendo este hábito, deixémolo en hábito e conciencia. Hábito de que colla por costume facer cousas diferentes, relacionarse con xente diferente e ter o tempo, polo menos, ocupado en cousas que pois, creativas, en cousas que sexan pois, enriquecedoras a nivel persoal. A nivel persoal e non mental. Queda, e non quedar na casa mirando telenovelas nin provocando que veña a reuma o antes posible. Porque E despois concienciación. Exactamente. Que bueno, ainda que sexa un prezo axeitado aos nosos petos e aos tempos que corren, pero que hai que pagalo porque o que está impartindo o curso ten que vivir. Do seu traballo, se pode ser, e porque eso, estamos sendo mellores persoas que do que éramos antes. Claro. E é por iso que iso é unha maneira de enriquecemento de mente e de corpo. Correcto. Se vides por aquí, como sempre, outra cosa que vos recomendo. Muy ben. En Melide, imos a Melide. Ah, sí, que algo colgache. Sabes que hai en Melide, non? A foliada de Melide. A foliada de Melide, exactamente. 24, 25 e 26 de abril. O sea, empeza este venres e ata o domingo. E cun programazo. Pensa que vai haber cantos de taberna. Jolín. Mira, o sétimo concurso de cantos de taberna na zona de Viños. Eu estive un ano pasado, non hai dous. Entonces levantan o codo un poquinho e xa contan aí, vamos, cantan o que sea, non? Home, ti sabes que cuns groliños xa se perdes a vergoña. Exactamente. Sacas o millor dun. Agora, como te pases de grolos, sí. Igual sacas o peor de ti tamén, eh? Tamén. Hai que buscar o punto. En calquera caso, os cantos de taberna estánse poñendo de moda en Galicia. Estánse recuperando e aquí as cousas que funcionan, se recuperan e funcionan. Xa vai a parroquia, vai a comisión de festas e vai o povo do lado a repetir. Eso é unha cousa boa neste caso, que son os cantos de taberna, se están recuperando e, bueno, cada vez hai máis grupos que incluso van de festa en festa a concursar e bueno, animan as tabernas, recuperan os cantares populares, e bueno, todo, na miña opinión, pa ben. Home. Pois, no caso de Melide, xa vai polo sétimo concurso de cantos de taberna. Jolín. É un dos máis seguidos tamén a nivel Galicia, e a zona de Viños, pois imagínate como estarán. Home. Ao longo do sábado, tanto pola mañá como pola tarde. Jolín. Haberá un serán na Praza das Coles, haberá un serán a 7:30, pola noite, dous concertos, a Bela Sainas e Sacha na Horta. Ostras. O eso o 26. E o 27, haberá unha mostra de artesanía e instrumentos, tamén na Praza do Convento, unha praza moi fermosa, un espazo pues, moi acolledor para este tipo de mostra. Animación de rúa, xogos populares, tamén se están recuperando, tamén unha cousa que está interesando moitísimo últimamente. Claro. E despois pola mediodía, mostra de baile tradicional, á tarde unha actuación infantil de Peter Pun, e xa pola noite do domingo, haberá concertos a partir das 6, Naya Sami, os diplomáticos de Monte Alto, como peche a esta xornada de tradición, encontro ca nosa música e o noso folclore. Foliada de Melide, venres 25, sábado 26 e domingo 27. Olé. Se estades por Galicia, podedes achegarvos un día por ali, unha tarde, unha mañá, e ides disfrutar, gozar cos cantos de taberna, coas exposicións, as mostras, e bueno, cos concertos que se queira quedar a eles por a noite. Exactamente. E bueno, rematamos o mes de abril, le quedou pendente outro día o refraneiro de mes de abril. Se me dá tempo en 5 minutos ou menos. Pois sí, hombre. Bueno, mes de abril. Ben sabedes que pasamos xa ao Ecuador deste mes. Sí. Pero, como diría un bo galego, o inverno aínda espernexa. Sí. E lembranos que non nos podemos confiar. Exactamente. Sabedes eso de ata o 40 de maio non te quites o saio? Exactamente. Pero, bueno, aínda estamos en abril. E aínda que por momentos ven o tempo de quitarse a chaqueta, quitarse o xersei e quedarse manga curta, despois atopámonos que a primeira hora ou pola noitiña, claro, calquera aguanta a manga curta. Sí. Entón hai un contraste meteorolóxico importante. Como dicía miña avó, hasta o 40 de maio non quite o refaxo. O refaxo, dicía ela. Ah, pois igual. Abril, se por mal quere vir, aínda as portas non deixa abrir. Ah, eu ves. Cando abril recacha, aínda a vella que ima a racha. Sí. Ese non o sabías, eh? Non. Ese é bon, eh? Mira, se podemos considerar que neste final de abril aínda hai algo de invernía, o refraneiro di, abril frío, pan e viño. Mira. Abril, o do bon dormir. Abril frío, quere con pango, viño e pan trigo. Exactamente. Sí, en abril, pon o capelo máis ruín. Garda leña pa abril e pan para maio. Exactamente. Neste mes de abril, que non deixa indiferente a ninguén, a protagonista por excelencia é a choiva. Sabes, isto de abril augas mil. Sí. Pois este ano, a ver, non é que as augas foran mil, pero por ratos e por días ven a choiva. De feito, onte choveu bastante, mañá dan choiva outra vez por aquí. Choiva que ao final de marzo xa avisou e fixo acto de presencia con autoridade e constancia. Abril augas mil, senón ao comezo, ao medio ou ao fin. O sea que o de abril augas mil xa é un clásico, sempre se dixo. Pero abril as augas poden vir caprichosamente cando lle espete. Poden vir ao comezo, ao medio ou ao fin. Neste caso parece que están vindo ao fin. Sí. En abril chuvias ir, chuvias vir. Polo abril que veñan augas mil ou cantas que irán vir. Como aquel que di que chova, non? Exactamente. O que non lle fai revés a auga, pois que veña. Dice, a auga de abril enche o carro e o carril. Sempre houve augas mil polo mes de abril. Ben veña abril coas súas augas mil. En abril cada pingueira de auga vale por mil. Xa que tamén o refraneiro di que a auga é boa. Exactamente. Non ven un abril de auga. A ver que como nos quedan as fontes. Se non chove agora, ou se non chove un inverno, e chove algo na primavera, imos pasar un verán bastante escaso de auga. Sí, exactamente. Auga para fartar e aborrecer, auga a caldeiradas que ten efectos beneficiosos en moitos casos. Por eso que decimos de que auga é boa, que ten que vir. Abril chovedeiro enche o cabaceiro. O sea, un bo abril de auga vai dar unhas boas, vai ser... síntoma vai provocar, vai favorecer que teñamos despois unha boa colleita. Uh-huh. Abril frío e mollado, enche o celeiro e farto gando. Ven, na mesma liña, este refrán. Sí, sí, sí, no, agua no, no. De abril e xeada de maio aseguran o ano. Perdón. Pero tamén ten consecuencias negativas noutros casos, non todo vai ser bon. Cando claro. Por San Xurxo chove, de 100 cereixas quedan 9. Sí. Abril mollado, malo na horta e bono campo. Abril, se vende xeito, trae a ledicia á terra. Pois, fai espoliñar a primavera, que falta nos fai. Que aínda moza, amosa a súa exuberancia dos seus floridos campos e a xenerosidade dos acaudalados arroios e ríos. Nacen as fontes e renacen os montes. O espectáculo visual está servido e a sintonía do correr da auga complementará este despertar dos sentidos. A quen lle gusta a natureza, pois vai disfrutar se este mes de abril, maio, fai excursións ou paseos por aí, pola montaña e polo campo. Ainda así, sempre há de haber quen desconfíe. Abriles e cabaleiros son ás veces traicioeiros. Abriles vos e vos hidalgos andan escasos. É que en bote pestes deste mes, se non houvese abril, non habería ano ruín. Desde logo. Abril, de 100 en 100 anos deberías vir. Sí. O sea que tamén hai xente que non quere pa nada, nen lle gusta o mes de abril. Non. É pa gustos cores, e así describe o refraneiro a este mes. ¿No? Que estamos xa, bueno, quedándonos unha semaninha. Sí, para dicirlle adeus. Para mandalo pa casa. Exactamente, para mandalo pa casa, para que o ano que ven, pois se pode ser con melloras. Pois bueno, hasta aí, amigos. Pois moi ben, Xosé Manuel, hasta o vindeiro xoves. E despedimos. Estamos convocados para o vindeiro xoves. Sede felices, pasade o ben, sempre. Igualmente. Vamos a despedir cunha peza que dice así, Aromas da Terra, de Lúas de Outubro e Agosto, de Guade Galego. Así que para ti. Moitas gracias pola dedicatoria. Hasta luego. Fosse cantada por esas mujeres fuertes.